Witam wszystkich bardzo serdecznie. To był jak zawsze klimatyczny Underworld, Food for the Mo Move. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który można przysyłać swoje pomysły na muzykę albo na tematykę, którą chcielibyście Państwo, żebym poruszył na antenie w mojej audycji. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami zespół z Krakowa, Vincent Teo w utworze Przyjaciel. Teleportujemy się, proszę Państwa, do Skandynawii, dokładnie do Szwecji, gdzie jeden z naszych ulubionych zespołów zagra dla nas, czyli grupa Viagra Boys, utwór pod tytułem Slow Learner. Trio z Trójmiasta w trzecim programie. Proszę Państwa, z ostatniej płyty pod tytułem Emisja, czyli grupa Popsysze w utworze Atmosfera. Rozgrzewa ziemię. no to do trójkowej apteki nocnej dorzucimy trochę paliwa, proszę Państwa, w postaci grupy Beastie Boys i utworu Non-Stop Disco Power Pack. Proszę Państwa, wracamy do Warszawy, gdzie grupa Escapes zagra dla Państwa utwór Eskapada. Thank you. Zawsze mamy tego asa w rękawie, proszę Państwa, w postaci grupy Killing Joke, której dzisiaj posłuchamy ze starszej płyty w utworze pod tytułem Euforia. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia, tak jak asem w rękawie jest grupa Killing Joke, tak czarnym koniem naszego dzisiejszego zestawienia będzie grupa Breakout i posłuchamy ich w utworze Poszłabym za Tobą. We'll be right back.

No to jeszcze więcej psychodeli w aptece nocnej, proszę Państwa, w trzecim programie. Grupa Psychocukier i utwór Świt. pozostając w klimacie, proszę państwa, ale zmieniając tylko delikatnie czas i miejsce. Nightmares on Walks i You Wish. Pozostając w klimatach psychodelicznych, proszę państwa, grupa Pogrzebion zagra utwór pod tytułem Ciuchy. We'll be right back.